data del 12 ottobre, cumpliremo le sărbători creștilor ortodoxi al Apostoliei Românești și cu această prezență noastră mulțumim tuturor pentru participare, deosebit activități sale și delegații susținătoare. Iată, continuăm programul cu agapa pe care partea oferă la sala Felicitas. De asemenea, dorim să mulțumim încă o dată tuturor membrilor Consiliului Parchial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ai permaneții Consiliului Național de Succes, care în decursul acestui an au lucrat cu timp și fără timp sub folosirea Părintei Patriar și cu Sfântul Matea și a Episcopilor Vicar Patriarhal și a Episcopului Vicar al Episcopiei Bucureștilor pentru a duce la îndeplinire iată aceste proiecte pe care noi ni le-am asumat încă de anul trecut, în dată după sărbătoarea Sfântului Dimitrie din 2009. Mulțumim lui Dumnezeu de a ajuta să ajungem la acest moment frumos și să ne ajute ca și de acum înainte să realizăm proiecte frumoase pentru a spori activitatea bisericii noastre. Deci, agapa, cum spuneam, va avea locurile de sala Felicitas și desigur sunt așteptați acolo toți ierarhii Sfântului Sinod și membrii celor două permanențe ale Episcopiei Bucureștilor și ai permanenței Consiliului Național Bisericii.